En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Det er, som om vi ikke har forstået alvoren her i Vindmølleland. En historisk tysk energikrise bliver også en dansk energikrise, advarede økonomen Andreas Steno Larsen om for nylig i et indlæg i Politiken. Hvad er det for en alvor, vi ikke har forstået? Det får vi en forklaring på, når Andreas Steno Larsen kommer på besøg til sidst i denne anden afdeling. Og ja, Andreas Steno er i familien med Torben Steno. Der har jeg valgt at se igennem fingrene med, da jeg ikke mener, det svækker interessen for Andreas Stenos synspunkter. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og overraskende nok, så er mit navn så Torben Steno. Men vi har heldigvis også to debatter på menuen, der ikke har deltagelse af min familie. Om små 20 minutter, så skal vi debattere det her meget omdiskuterede forslag fra Kommissionen for den glemte kvindekamp. Et forslag, som er kommet om at forbyde tørklæder i grundskolen. Og der får vi besøg af Socialdemokraternes integrationsordfører Kasper Sand Kær, der debatterer det med de radikales retsordfører Samira Nawa. Og jeg skal så også lige gentage, at vi jo altså ikke er nået i mål med ugens fidusbamse endnu. Og vi modtager meget gerne forslag fra jer lyttere, fordi vi er jo altså meget langt fra faktisk at have nogen på nomineret endnu. Det kan I lyttere selvfølgelig være med til at hjælpe os med, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, og her er der selvfølgelig også plads til kommentarer og spørgsmål. Nu kaster vi så over en anden debat, og den står mellem Venstres erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen, der er med os, der skulle være med på en telefon. Ja. Er han det? Og så har vi en anden telefon til Malte Larsen, der er regeringspartiets erhvervsordfører. Du skulle også være med på en telefon. Er du det, Malte Larsen? Det er, det kan godt være, at de er med på en telefon begge to, men vi kan ikke høre det herinde. Velkommen, de herrer. Okay, der arbejdes på at få kommet i kontakt med de to til debattører. Det handler om, at erhvervsminister Simon Kollerup vil skærpe tilsynet på udvalgte dagligvarer som smør, æg og energi, for at sikre sig, at nogle virksomheder i ly af den høje inflation ikke tager for meget for varerne, så borgerne betaler overpris. Har vi en telefon igennem? Godt, Malte Larsen, er du med os? Ja, det er jeg. Godt, og Torsten, ja, det kan jeg godt. Torsten Schack, er du med os? Det er jeg. Godt. Malte Larsen, tak fordi, at du har gået ud af et møde og for at være med her. Det er vi meget glade for. Hvad er det egentlig, at din erhvervsminister han har af tanker med det her pristjek? Jamen, de fleste af os har jo oplevet, når vi går ned og handler, at tingene de er steget eksplosivt i pris i den senere tid. Jeg har jo en husholdning hjemme med kone og 5 børn. Så jeg kan jo selv tydeligt mærke, når jeg går i mine lokale dagligvareforretninger, at priserne er steget til noget, vi jo ikke havde troet kunne ske. Og i den sammenhæng, så stiller vi os bare spørgsmålet. Er det sådan, at det her det nu foregår reelt og transparent, og at konkurrencesituationen stadigvæk er intakt? Og så er det, vi foreslår, at man nedsætter et forum, der kan så at sige med parter fra både forbrugermyndighederne og fra forbrugerorganisationerne og erhvervsorganisationerne, og man kan få en dialog om, er det her noget, der foregår i orden, eller man kan hæve en finger og sige, er det noget, vi vil have konkurrencemyndigheden til at kigge mere på. Sådan, at forbrugerne kan være trygge ved, at de rent faktisk ikke betaler mere for varerne, end det, de skal koste. Torsten Schack Pedersen, det lyder da udmærket. Altså, gør der noget, vi lige tager et tjek på, om markederne fungerer? Jeg elsker altid, at vi har mest mulig konkurrence, men helt ærligt, det her virker jo som et initiativ fra regeringen, som bare skal prøve at lægge skylden over på, på nogle andre. Det er sindssygt dyrt, når vi handler ind. Det er som at se en gyserfilm, når man kører ind på en tankstation, og man bæver, når man får sin energiregning. Men at tro, at de her problemer de går væk, fordi man laver en priskontrol. Altså helt ærligt, det virker som om, at Socialdemokratiet ikke har bemærket, at omkostningerne er steget, at inflationen banker derudad, og så tror man, at man kan ligesom se handlekraftig ud og så lave et pristjek. Og jeg synes jo bare, det er mistænkeligt gør hele fødevarebranchen. Men kan det skade, at man lige kontrollerer, at der er nogen, der ikke bruger og lige udnytter situationen og så lige giver lidt mere profit? Kan det skade, at man lige laver et tjek på det? Jamen altså, jeg er sådan set til gode at forstå, hvad det her initiativ adskiller sig fra, hvad konkurrencemyndighederne normalvis har til opgave at sikre. Okay. Med alt det, Larsen, altså, når jeg hører det, så tænker jeg, det er sådan noget, man hører om, at nu er brødpriserne så høje, så, altså det er sådan noget, man gør i Egypten eller sådan noget der, fordi at så bliver man nødt til at imødekomme folkets vrede. Er det ikke sådan bare der vi er henne? Altså det er endnu en gang, hvad skal vi sige, den daglige populisme-maskine fra Socialdemokraterne i en valgkamp? Altså, der var en hel masse ord der, som jeg ikke abonnerer på. Du kan godt forstå men det, men... det kommer også til at knibe. Men jeg vil gerne have lov til en gang til at udtrykke, at vi er stærkt optaget af alle de mennesker, en helt almindelig familie, som måske kigger ind i en regning for over 30.000 kroner ekstra til almindelige fornødenheder. Og er det nu, foregår det nu, som det skal? Og så er det, vi nedsætter et forum med parterne, som kan kigge på, om der er et eller andet, som ser forkert ud. Nu er der jo så meget gammel landmand i mig, så jeg faktisk også følger med eksempelvis i kornpriserne. Jeg kan godt forstå, at når kornet ikke kan komme ud af Ukraine og Sovjetunionen, så stiger verdensmarkedsprisen meget højt. Og dermed så følger prisen med op på produkter, der er afhængige af korn, eksempelvis kylling og æg. Det kan jeg sagtens forstå, men jeg vil også rigtig gerne se, at når så verdensmarkedsprisen falder, når kornet kommer ud, og det er jo det, der er sket, at så prisen følger med ned igen. Og det er sådan en form for den slags undren, at man så kan måske give ting, man er enige om, videre til konkurrencemyndighederne, vil I være søde at kigge på det her. Og den vej rundt, være sikker på, at konkurrencemyndighederne sådan set lige er opmærksom på at komme ud og lave det arbejde, de øvrigt er sat til, og det er jo helt rigtigt. Men Malte Larsen, det virker lidt som om, det er sådan noget, du må undskylde, at vi er lidt kritiske og sådan noget, fordi det er sådan noget, vi har sat os selv i verden for at gøre sådan noget, stille kritiske spørgsmål. Men det virker som om, det er lidt overflødigt, når du selv peger på, at der er konkurrencemyndigheder, som jo har til opgave netop at sikre, at markederne fungerer. Altså, du har slet ikke nogen forståelse for, at nogen kunne få den mistanke om, at det er sådan, vi nærmer os en valgkamp, og erhvervsminister Kollerup, han er sådan ude og fiske lidt i rørt vand hos de forbrugere, som måske synes, at det pludselig kan der være andre muligheder for, at priserne stiger så meget, som de gør. Nej, det har jeg sådan set ingen forståelse for, fordi jeg synes, det her det handler om et ærligt blik på, om forbrugerne kan være trygge i, at de betaler de ting for tingene, som tingene bør koste. Og jeg kan faktisk slet ikke forstå, at Venstre kan have noget imod, at konkurrencen lige, som du selv sagde, får et ekstra kig, eller konkurrencesituationen får et ekstra tjek, og at vi faktisk ved, at vi er trygge ved at ikke betale mere for tingene, end de bør koste. Thorsten Schack? Jamen, så er jeg stadigvæk til gode at forstå, hvor det her det adskiller sig fra det arbejde, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen normalvis gør. Og helt ærligt, hvis man nu tager et eksempel, som har været fremme i medierne her de sidste par dage, som jeg er blevet konfronteret med. En lille købmand, jeg ved ikke om den hedder min købmand, i en mindre landsby på Fyn, han har tidligere betalt 30.000 kroner i elregning. Han ser nu ind i en elregning for sin købmandsbutik på 150.000 kroner om måneden. Det skal han jo prøve at se, om han kan hive hjem. Og det er han jo nødt til at gøre ved at lægge ekstra pris på alle sine varer. Og jeg ved ikke, hvad er det så Socialdemokratiet vil sige til ham, at han må ikke hæve prisen, og så må han lukke sin butik, fordi han skal prøve at betale sin elregning. Og hvad er det egentlig konsekvensen af det her pristjek, hvis Malte Larsen og Simon Kollerup finder noget, der er galt? Skal vi så sidde og stemme ned i Folketingssalen om, hvad en klase bananer og en pakke smør koster? Det skal Mathilde Larsen lov at svare på. Værsgo. Ja, det er jo på ingen måde situationen, og det er jo også lidt skægt, at det stadigvæk virker som om, at Venstre ikke er interesseret i, at konkurrencesituationen den foregår, som den bør foregå. Vi har blandt andet Coop, der har sagt, at de undrer sig over, at nogle af de produkter, som de køber ind, at de er steget meget voldsomt og på en måde, som ikke de kan forstå. Jeg har sådan set den største forståelse for den lille lokale købmand, og dem er der jo altså også nogle af omkring Randers, hvor jeg bor, som er i meget stor klemme, fordi man kan sige, priskataloget, ugens tilbudskatalog, er jo kommet ud. Og det betyder, at købmandens muligheder for at sætte varerne op, er jo reelt ikke til stede. Og samtidig, som Thorsten siger, så er energiregningen steget meget stort. Så det er på ingen måde detaljledet egentlig, at jeg er efter her. Jeg, og specielt ikke de detailhandlere, der er i vores land. Altså, det er fordi, at vi bliver nødt til at se, at ledene imellem også ligesom fungerer. Og når Coop har den mistanke, så er det en af de ting, som man jo for eksempel kan tage fat i det her forum. Thorsten Schack, afsluttende. Ja, men man tror ikke, at Coop er noget bedre til at lave en hård indkøbspolitik, end vi politikere er. Men jeg tror, hvis man som indkøber sidder og ser ind i nogle skyhøje priser, må ikke man kan finde en anden leverandør. Det tror jeg sådan set, at sådan markedet fungerer normalvis, og det tror jeg simpelthen også, det gør i den her situation. Og vi får ikke indkøbskurven til at blive billigere for danskerne ved at foregå, eller at nu laver man et eller andet pristjek, og så forsvinder prisstigningerne sikkert i morgen. Så simpel er verden ikke. Malte Larsen, du skal have det sidste ord. Ja, og omvendt, så er vi af den overbevisning, at parterne sætter sig sammen, og man rent faktisk får det her gjort åbent og transparent, så er det i forbrugernes interesse, at man er helt sikker på, at man ikke betaler mere for produkterne, end de bør koste. Tusind tak skal I have, og tak fordi I tog jer tid til en lille debat her i Kortere Steno. Tak til dig, Malte Larsen, du er erhvervsordfører for Socialdemokraterne, og tak til dig, Thorsten Schack Petersen, du er erhvervsordfører for Partiet Venstre. Vi er ikke helt parat til den næste debat endnu, men vi er ved at gøre klar til den. Men inden vi sætter den i søen, så vil jeg godt lige sige, at vi mangler simpelthen bamsekandidater fra jer lyttere. Jeg vil sige, jeg er faktisk lidt imponeret over Malte Larsen her, for jeg synes jo, han er på en meget svær opgave. Men han lyder godt nok meget troværdig, når han siger, at der er virkelig et problem og så videre. Ja. Altså, vi har jo konkurrencemyndighed. Vi er jo et samfund, der har frie marked og så videre. Og altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår, hvad Kollerup og Socialdemokraterne har gang i, men det virker som, igen, sådan et populistisk greb. Til det kom jeg jo desværre til at sige, og der synes jeg, at Malte Larsen, det var meget fint, at han så sagde, at det er nogle ord, han ikke kender. det tror jeg simpelthen, det kan da godt være. Selvfølgelig skal han jo ikke købe din præmis. Nej, men og det er klart, altså, han kan jo ikke sige, ja, det er det selvfølgelig, men det er godt nok vildt, altså, hvad der bliver skudt med i øjeblikket fra Socialdemokraterne for at ramme, jamen, altså, bare ramme et eller andet. Skal vi kontrollere konkurrencemyndighederne, så skal vi også have nogen til at kontrollere kontrollanterne og konkurrencemyndigheden, ja. Fordi de skulle være helt sikre på, at der ikke er nogen, der sidder og skummer fløden et eller andet sted. Ej, det virker som om, vi er tilbage i 50'erne og sådan noget, med sådan noget priskontrol. Ja, og sådan altså, noget altså det er men lige altså, før, vi skal til at have smørmærker igen. Det, ja, det er og skal ned og købe en sort, ja, hos tjener bold. Overbevisende, altså, det var han altså på sin måde, Malte Larsen. Det var altså det er jo en smuk, man kan se det som noget smukt ved det, at gå ind i politik og få uddelegeret et ordførerskab, og så sige, det her, det er din chance for at komme frem i verden, og det er den opgave, du har, forsvar det. Ja. Og det må man sige, så jeg synes faktisk, sådan det vil kalde en politisk flidspræmie, kan man godt tildele Malte Larsen. Og så har han forladt et møde for at kunne være med os her. Ja, ja. Kun lovord til Malte Larsen for at stille og op. Og ind ad døren kommer nu endnu en flittig socialdemokrat, en ordfører, for efterhånden mange forskellige poster, som nu også kommer herind. Og du er fået lov til at komme ind en lille smule for tidligt, for vi skal nemlig lige finde ud af, ude hos vores nye tekniske afvikler, Anna Rasmussen, om vi har en telefon igennem til den ene, eller den anden af vores næste to debattører. Og jeg skal være den første til at sige, Tak til alle de mennesker, som medvirker i det her program, men også lidt beklage, at vi er nødt til at bruge så mange telefoner. Men jeg tror det faktisk, fordi det er, har noget at gøre med, at men, der er en valgkamp i gang, men, som ikke ja. Er gået i gang. Så alle politikerne har meget, meget, meget travlt med alle mulige ting. Kan jeg ikke lige få lov til at afhøre Kasper Sandkær? Det kan du da. Altså Kasper, du sidder jo tæt på det hele, alt andet og sådan noget. Er dine valgplakater, er de klistret? En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Er de... Jeg tror ikke, man klistrer valgplakater længere. Nå, det var sådan, man gjorde i 90'erne stadigvæk. Nå, det er sådan noget. De er trygte. De er trygte. Okay, hvorfor er der ikke noget igennem til dig? Så man kan ikke høre noget lyd på Kasper? Jo, men det er ikke nok. Nå, men valgplakaterne, de er trygte. Det er jo, så, og pjæserne er også trygte. Ja, der er også pjæser, men der er jo lang tid til valgkamp. Der er men det er jo altid godt at have noget materiale, når man taler med folk. Du, sover du med støvlerne på, som man siger? Nej. Det bliver jo ikke før til grundlovsdag næste år. Godt, ja. Men jeg tror, vi er klar til debatten nu. Godt. Nu rydder vi lige op med en lille skiller her. Yes. Vi skal diskutere et forslag, der er kommet fra en kommission med det vidunderlige navn, der hedder Kommissionen for den glemte kvindekamp. Og det har fået meget omtale i den her uge, og det får det så også her. Fordi at det er jo en kommission, der er nedsat af Socialdemokratiet og har haft den partiets kommunale superstjerne i spidsen, nemlig Holbæk-borgmester Christina K. Hansen. Jeg siger aldrig det mellemnavn. Christina Krusjak Hansen som forperson. Og kommissionen den foreslår blandt mange ting, så er der det her forslag om at indføre tørklædeforbud i grundskolen. Og det er jo et enormt interessant forslag, fordi det er vanvittigt kontroversielt, og for eksempel har hverken Venstre eller Konservative endnu meldt ud, hvad de egentlig mener om det. Og det venter vi så spændt på, men nu skal vi i hvert fald diskutere det, og det skal vi med integrationsordfører for Socialdemokraterne Kasper Sandkær, der har været så venlig at gå den lange vej og have tid til at gå over og møde op her i boksen i Pilestræde. Og så skal vi diskutere det med de radikales retsordfører Samira Nawa, som er med os på telefon, og velkommen til dig, Samira. Mange tak. Tak, det var godt, vi lige kunne høre, at du var der. Nå, Kasper Sand. Er det en god idé at tage forbudsvåbnet i gang i brug her? Det skal vi i hvert fald overveje meget nøje, synes jeg, når der kommer en kommission med folk, der står ude i virkeligheden med de problemer, som social kontrol medfører. Det er jo unge piger og kvinder, som ikke får lov at leve et liv i frihed, som ikke får lov at definere, hvem de selv er, blandt andet jo fordi deres forældre tvinger dem til at have tørklæde på, fordi de skal gemmes væk fra det andet køn. Og det er jo et liv i ufrihed, hvis man ikke selv får lov at bestemme, hvordan man vil klæde sig og hvordan man vil være. Og det er jo så den, synes jeg, meget modigt, kommissionen nu ligesom rejser den og siger, at vi ikke nødt til at se på, om det ikke skal være sådan i skolen, at der er drenge og piger lige. Der er det ikke sådan, at det ene køn er gemt væk fra det andet. Så det synes jeg virkelig er værd at overveje. Og der er jo en masse ting i det, man er nødt til at undersøge. Altså, kan det overhovedet lade sig gøre inden for grundlovens rammer, hvor vi jo har en stadfæstet religionsfrihed. Der er jo også sådan, hvordan gør man det ud, altså i praksis, ude i skolerne? Hvordan skal det fungere? Hvad skal man så gøre? Tøjpolitiet? Det er jo sådan lidt karikeret, men det er jo helt reelt. Hvad skal man så gøre, hvis der er nogle forældre, som insisterer på, at deres datter? Hvad er så skolens handlemuligheder? Så der er jo en masse ting, man skal undersøge. Men man kan jo lige så godt sige, en af de muligheder, der så er, det er jo at gøre sådan en fransk, det er med sådan et forbud mod alle religiøse symboler. Det vil sige, at man må så heller ikke komme gående i en eller anden heavy metal t-shirt med et omvendt kors eller sådan noget. Så det bliver nogle meget renskurede børn, der kommer til at sidde der. Ja, det kan man sige, og der er jo også et eller andet i det, ender man i virkeligheden med altså, at ramme noget, man ikke ønsker at ramme? Men, altså, fordi for mig handler det her jo ikke om religion. Nej, det handler om at og der er jo ikke nogen, der lever i ufrihed, fordi de render rundt med et lille kors om halsen i en halskæde. Nu skal det jo ikke være Kasper Sandkær, der diskuterer med sig selv. Det skal være Kasper Sandkær, som jo vi havde håbet på. Jeg kan se, de minister, Kåre Dybvad, en anden Holbæk socialdemokrat, han siger jo det. Jeg tror, han siger, det er en god idé, ikke? Det siger han. Det han siger meget det samme som mig, at det virkelig er værd at overveje, og der er meget, der taler for det, men vi er selvfølgelig nødt til at være sikre på, hvordan vi kan gøre det. Nu har vi hørt om de... Samir Nawa, hvad synes I hos de radikale? Er der noget af det her, I kan bruge? Det forslag her? Jeg synes, det er en rigtig farlig vej at gå ned af og begynde at forbyde tørklæder, fordi vi kommer simpelthen, jeg kan ikke huske, hvem er jeg, der sagde det, men altså kommer et sted hen, hvor vi får et tøjpoliti, der kan diktere, hvad der er i orden at bære i skolen, og hvad der ikke er i orden at bære. Og jeg synes ikke, at hverken forældrene skal bestemme og tvinge deres børn til at gå i noget bestemt tøj, men jeg synes heller ikke, at staten skal ind og udøve den samme type social kontrol, som det vil være, hvis man tvinger tørklædet af pigerne, eller gør crop-toppen længere, eller nederdelen længere, eller hvad det nu måtte være. Altså der synes jeg simpelthen, vi må have en grænse. Og jeg synes faktisk, det vil være social kontrol bare fra statslig side, hvis vi dikterer, hvad piger de kan bære af tøj. Og så synes jeg jo også, at der er noget omkring den her kommission. Altså før man næsten går ind og diskuterer det her konkrete forslag, så er der også nogle ting omkring kommissionens tilblivelse og medlemmerne, der her på bagkant har fortrudt lidt, at de måske er kommet med så bombastisk en anbefaling og ikke måske helt var enige. Og de har også glemt at tale med skolelederne, tale med piger, der bærer tørklæde, hvordan er det egentlig, de har det, og bare foretage en helt grundlæggende undersøgelse af, har vi et problem? Jamen, Samir Nawa, med piger, der ufrivilligt bærer tørklæde. Man kan jo selvfølgelig godt fremføre den kritik mod kommissionens sammensætning, men det interessante er jo ikke at diskutere kommissionens sammensætning, men at diskutere forslaget. Og det kan man jo så høre på dig, at du afviser det. Jeg tænkte, men man kunne sige, det, der er jo ikke nogen... Altså, der er i tvivl om, at det her det handler om, at man vil gerne begrænse forældrenes mulighed for at påtvinge deres børn, og altså pigerne, den her islamiske hovedbeklædning. Det handler jo ikke om andet. Det handler jo ikke om, at man ikke vil have kristne symboler. Det handler om islam, og det kan du vel også lige så godt sige, Kasper Sand. Det er det, kan vi med et lovindgreb bekæmpe islams tilstedeværelse i Danmark? Nej, det, altså for mig handler det ikke om islam, men det handler jo om, at tørklædet jo har det formål at adskille pigerne fra drengene, at gemme dem væk fra det andet køn. Det kan man det, godt synes lide jeg, i islam, ikke? Det synes, jamen, jeg synes, jeg er ligeglad med, hvor det kommer fra. Jeg synes bare, det er enormt udansk at gøre det i vores grundskole, fordi der er det en kerneværdi for mig, at drenge og piger er lige. Jo, men udansk, altså islam er jo også udansk, vil mange sige, ikke? Nej, det synes jeg sagtens kan forenes med Danmark. Det er der jo masser af herboende muslimer, praktiserende muslimer, som jo sagtens formår at forene islam med dansk kultur og danske traditioner. Samir Nawa, er det en uddannet ting at gå med tørklæde i grundskolen, synes du det? Nej, jeg synes, det bliver for underligt at begynde at sætte det at være muslim op som kontrast til det at være dansk. Altså, vi er virkelig tilbage i sådan en 20 år gammel debatrille, som jeg vil være rigtig ked af at begynde at tage hul på igen. Jamen, er det ikke det, vi gør nu? Være muslim og dansk. Jo, det er faktisk lidt det, vi gør nu, og det er også derfor, jeg ligesom anfægter det her med, har vi overhovedet et problem, og hvorfor har kommissionen ikke undersøgt, hvor mange piger er det egentlig, der går med tørklæde i grundskolen? Hvad indberetter lærere og pædagoger af, hvad indberetter de omkring, at der skulle være nogle problemer med mistrivsel blandt de her piger? Jeg synes så til gengæld, at kommissionen peger på nogle andre interessante ting, og det er jo det her med at få givet pædagoger og lærere nogle værktøjer, så de bedre kan opdage mistrivsel og social kontrol, fordi det er det, der må være i centrum, at der skal ikke være børn, der mistrives, der skal ikke være børn, der undertrykkes eller tvinges til noget, og det skal man selvfølgelig have muligheden for at opdage og have værktøjerne til at kunne opdage som lærer og pædagog. Og hvad siger du som værktøj, man kan bruge? Fordi jeg hørte dig sige, at der er ikke nogen piger, der skal gå rundt med tørklæder påtvunget af enten deres forældre eller det miljø, de opholder sig i. Det er det, jeg hørte dig sige. Så hvilke værktøjer er det så, man skal bruge? jamen der har jeg faktisk en ret stor tillid til, at de lærere og pædagoger, der er ude i klasserne, er ude på skolerne og skolelederne ikke mindst, altså de har en faglighed, de har jo en uddannelse, som jeg ikke har, og dermed ikke har den faglighed til netop at opdage, hvis der er nogle børn, der ikke har det godt, nogle børn, der mistrives, der sker ting i hjemmet, som er uacceptable, og det kunne så blandt andet være tvang og undertrykkelse. Og hvis der er et behov blandt skolelærerne for at få mere uddannelse, for at få bedre værktøjer, så må vi jo se på det. Sådan så, at det bliver af dialogens vej, og ikke en tvangsafklædning af piger. Og jeg er også bange. Jeg vil være bange for, at et negativt resultat her vil være, hvis man indførte det her ved lov, at de familier, hvor man udøver den her tvang og negativ social kontrol, jamen de vil ende med at tage deres døtre ud af folkeskolen, og så skal jeg love for, at vi nok for alvor vil se parallelsamfundet. Det synes jeg, du skal forholde til, Kasper Sandkær. Er det ikke en reel far, hun bare er på her, som I er nærmere? Men jeg hører hende også sige, at jo, mere uddannelse, og det må skoleledelsen og lærerne finde ud af. Det skal politikerne ikke blande sig. Det er det, jeg hører Samia Nava sige. Men meget af det, Samia peger på her, er jeg sådan set enig i, og det er jo også noget af det, som kommissionen anbefaler. Derfor kan vi så jo åbenbart godt diskutere de 8 andre anbefalinger, uden at klandre kommissionens grundighed i det. Men jeg synes, jeg er enig i, at vi kan jo ikke gøre det her isoleret set. Altså, vi er jo nødt til også at have alle de andre aspekter med. Er lærerne godt nok rustet på? Har vi ordentlig seksualundervisning? Hvordan sikrer vi blandet dagtilbud? Bare som nogle af de anbefalinger, de peger på. Det er jeg fuldstændig enig i. Og så er der så den her tilbage, som selvfølgelig er den mest kontroversielle. Og jeg synes, at det er en rimelig indvending, det Samia hun kommer med. Vil det så betyde, at der, hvor den sociale kontrol er stærkest, at der vil man så fraholde pigerne fra at gå i skole? Det er jo sådan i Danmark, vi har en undervisningspligt. Altså det vil sige, at børn skal jo modtage et undervisningstilbud, og hvis det ikke er i folkeskolen eller på en privat eller friskole, ja, så skal forældrene jo ligesom kunne godt gøre, at de kan lave et undervisningstilbud, som er lige så godt og som lever op til de krav, grundskolen har. Det tænker jeg vil blive svært for dem at vise, men vi er selvfølgelig nødt til at have de der overvejelser med. Det er også derfor, jeg synes ikke, det bare er lige til at sige tænd eller sluk for det. Det anerkender jeg virkelig, at det ikke er lige til. Der er jo noget mærkeligt noget med de der tørklæder, ikke? Fordi det plejer at være sådan, at de her piger, de må rende rundt med dem, indtil de begynder at menstruere. Så skal de have det på. Vil det så sige, altså, at nu har vi så en, hvis vi genfører det her, så kan man så sige, jamen okay, når man så er ude af grundskolen, så må de godt lige, nu menstruerer de alle sammen. Nej, altså, jamen, hvad er det? Jamen, hvorfor så ikke sige, at det skal helt ud af skolen? Men man kan... altså, det er der, fordi man er... Og I har jo blandt andet en ordfører på Københavns Rådhus, der hedder Laura Rosenving, som mener, at der er mange forhold, hvor forældrene ikke er i stand til at opdrage deres børn. Det skal man overdrage til skolen. Så hvorfor kan man jo godt gøre det her, så sige, at de her muslimske forældre, de har ikke forstået, hvad det vil sige. Lytter, kan ikke sige, Kasper Sandkær, han smiler bredt. Det er Laura Rosenving. Jamen, du er der jo i samme parti. Alt muligt ind i den her diskussion. Det ved jeg da ikke. Det handler da om forældrenes ret til at opdrage deres ikke, børn. Jeg er jo ikke enig med Laura i det. Jeg tror også, hun selv har beklaget, at hun fik det udtryk. Sådan, fordi selvfølgelig er det forældrene, der skal opdrage deres børn. Men er det opdragelse at sige i Danmark til sine døtre, at du skal gå med tørklæde, fordi drengene må ikke kunne se dig, du må ikke være et seksuelt væsen. Det synes jeg opdragende. Altså ikke er opdragelse. Det synes jeg er social kontrol. Okay. Kasper Sandkær, tror du, at Socialdemokratiet i den her valgkamp, der endnu ikke er erklæret, men som alle kan se, minder meget, meget om optakten til en valgkamp, og de radikale, de skal nok sørge for, at vi får en valgkamp om inden så længe. Det har vi Samia Navas partileders ord for. Det kan jeg bekræfte. Det kan du bekræfte. Tak for det, Samia. Ja. det glæder jeg mig til. Nå, vi får et lidt klare svar fra Socialdemokraterne, fordi jeg kan jo se, at Inger Støjberg, som nogen mener løber med nogle af jeres vælgere, hun er jo meget klar i spyttet her og siger, at hun stemmer for det forslag i morgen, hvis det bliver fremsat. Sådan har jeg i hvert fald læst det. Så kan vi forvente, nu sidder I så og analyserer, og på altså, I minder jo lidt mere om de radikale i gamle dage, i hvert fald får du om de radikale, sådan på den ene side og på den anden side, hvor det er de radikale, der er klar i spyttet, hvor det er Socialdemokraterne, der sidder lidt på hegnet. Har jeg misforstået noget? Men er det ikke bare den ansvarlighed, man er nødt til at have med, når man sidder i regering? Altså, fordi vi kan jo ikke bare fremsætte et forslag, som potentielt er i strid med grundloven. Altså, det er vi jo nødt til at være sikre på, inden vi går ned ad det spor. Så det er i virkeligheden det, der er problemet? Ja, det er da en del af problemet, fordi hvis man nu ender med, som vi var inde på tidligere, at sige, så skal man gøre det med alle, ikke bare måske religiøse, men alle symboler, der kan betyde det ene eller det andet, så er vi da nødt til at spørge os selv, gør vi så noget, som i virkeligheden er potentielt meget værre end det problem, vi prøver at løse? Altså, hvad er det så for nogle skole, vi får, hvis man ikke længere overhovedet må udtrykke noget? Det er jo faktisk den anden vej, vi gerne vil. Mm. Altså, vi vil jo gerne have, at alle kan få lov til at udtrykke, hvem de er, og at ingen skal begrænses i det. Og der synes jeg ikke, kommissionen peger på noget rigtigt. Nemlig, at det tørklæde begrænser unge piger, unge kvinder, i at være dem, de gerne vil være, fordi de bliver tvunget til at iklæde sig det, så de bliver skærmet for drengene. Ikke? Altså, og det er rigtigt for nogens vedkommende, ikke, Kasper? Så er der jo så også andre, som måske har det på, fordi de spejler sig i deres mor eller store søstre eller veninder. Og det synes jeg bare mangler lidt den anerkendelse af, at der jo altså er piger og kvinder, som har det på som et modetøjklæde, som en identitetsmarkør, som en fast del af det tøj, de har på. Og det er jo ikke i orden at gå ind og tvinge det af dem. Så jeg forstår sådan set godt, at man som regeringsparti har det her dilemma. Nu hiver jeg lige en gammel kæphest frem, fordi jeg har i mange år argumenteret for, at jeg synes, at nogle af de enorme problemer, der er i folkeskolen, det er jo med, hvordan folk de ser ud, og hvordan de konkurrerer på mærkevarer, og alle mulige markører i, hvordan man ser ud. Altså, det ville være så ret nemt, også hvis man tog drengene med i det her køb og sagde, nu indfører vi skoleuniformer. Slut! Så ser I sådan det ud, fordi barnet er så håbløst uinteressant, at det kun er forældrene, der skal se individet. Indtil de bliver 15 år, så kan de begynde at skabe sig en personlig identitet, mens det vil være godt for alle børn i folkeskolen at underlægge sig nogle kollektive regler, og det vil sige, når de tager deres skoleuniform på, så ved de, at de skal på arbejde, og der skal de indordne sig under kollektiv. Så kunne man slippe for alt det her vrøvl. Ja, for mig bliver det lidt for kollektivistisk, at være helt ærlig. Der er faktisk nogle muligheder. Der er jo mange lande, hvor de har det. Ja, det er der. Men jeg synes ikke, det skal være sådan i grundskolen i Danmark. For det første, fordi jeg faktisk synes, det er en vigtig del af det at blive dannet til at være et menneske og en borger, at man også udtrykker sig selv og kan få lov til at finde ud af, hvordan man gerne vil udtrykke sig selv. Det er jo den ene del af det. Den anden del er, at jeg køber slet ikke, at det ikke vil føre til mobning og så videre. Det har også været et argument, fordi børn skal jo nok finde noget andet. Altså mobning handler ikke om, hvilke tøj man har på. Jeg siger heller ikke, at det vil løbe, men det kunne godt løse nogen problem. Hvad siger du, Samira? Jamen, der stiller jeg mig på samme side som Kasper. Altså, jeg kan heller ikke se for mig, at skoleuniformen skulle være løsningen, selvom jeg i teorien godt kan se argumentet for, at så ser alle ens ud, og der er ikke nogen, der så ser skævt til hinanden, fordi nogen har råd til mærkevarer det ene det andet. Men altså, så tager vi for alvor friheden fra alle eleverne i forhold til at udtrykke sig og klæde sig sådan, som de gerne vil. Godt. Jeg synes lige, inden vi slipper jer, så kan jeg lige læse Iben Hjort op, der har skrevet den her kommentar. Der er forskel på religiøse symboler, hvoraf det muslimske tørklæde har til formål at anonymisere kvinden og gøre hende usynlig. Dette gælder ikke en kippah, det er altså den jødiske kalot, til mænd eller kors. Lad alle dele blive hjemme i kommoden, selvom det værste dog er den voldspatriarkalske perverse praksis. Men er det ikke en mulighed, I altså, kunne mødes om og så sige, væk med alle religiøse symboler, så har vi ikke problemet? Men jeg synes bare, at de repræsenterer noget forskelligt. Og derfor synes jeg, at det er svært at bringe dem over i en kamp, fordi for mig handler det ikke om religion. Jeg kan egentlig godt lide, at vi også har et samfund, hvor man kan vise sin politiske overbevisninger, eller vise sin religion, også i den måde, man klæder sig på, eller udtrykker sig på, eller hvilke smykker man tager på. Det synes jeg sådan set også er en del af sådan den der liberale frisind og frihånd. Men problemet med tørklædet er jo, det repræsenterer jo ikke det. Det repræsenterer jo noget andet. Du kan nemt have en lille pige, som har nogle måske missionske forældre, som har tvunget en halskæde med et lille kors rundt om. Og så sige, er det noget, hun selv har valgt? Nej, det synes jeg også er en del af den her diskussion om social kontrol. Vi har jo også nogle dybt sådan missionske kristne miljøer, og der er det klart, så er det ikke lige tørklædet forbud, der løser det. Det gør de 8 andre forslag jo til gengæld også noget for de børn, hvor det ikke, altså det her handler jo ikke kun om piger og unge kvinder fra muslimske hjem. Det handler jo om alle unge piger og kvinder i Danmark skal have lov at leve frie, som de har lyst til at være. Jeg kan forstå, Kasper Sandkær, at det her tørklædeforbud, det er ikke noget, man har diskuteret i regeringen. Det er heller ikke noget, man har diskuteret i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Jeg læste godt det der. Er det Bent Winther, ikke? Det er Bent Winther. Er det rigtigt? Nej, det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Nå, Bent Winther, han skal have nogle bedre kilder. Så det er godt at få det afklaret her. Ja. Tak for godt. Det. Tak til dig, Samira Nawa, fordi du havde lyst til at være med os her i formiddag. Og tak til dig, Kasper Sandkær, fordi du var med os her i studiet. Selv tak. Ja, og med den afklapsning til Bent Winther, så kom vi videre til, jeg kunne faktisk måske lige læse lidt op her. Der er faktisk nogle kommentarer her. Hasse Greiner, han mener, det er meget simpelt. Ingen hovedbeklædning indendørs i skolen. Ja, det kunne man selvfølgelig sige. Det betyder så, at jøderne skal med deres kippah. Ja, det går de rundt med. Gør de ikke det? Nej, det er sgu da kun. Det er jo lige meget. Altså, enten så har de den, eller så har den ikke. Nej, ja, ja. Så skriver Lasse Andersen, tørklædeforbud er en hæslig idé. Det er statslig kontrol. Det er muligt, de tvinges, der er nogen, der tvinges til det. Men på den her måde er der så andre, der bestemmer. Ja, det var i hvert fald nogle kommentarer. Vi havde faktisk på det her tidspunkt regnet med, at vi måske kunne lande på en modtager ugens fidusbank. Men der er ikke rigtig nogen, der åbenbart. Der kommer simpelthen så mange forslag og så mange mærkværdige meldinger i øjeblikket, men, at det er svært overhovedet at finde nogen, der sådan står lysende klart, som en eller anden har præsteret noget positivt. Nu skal vi i gang med et familiemøde. Ja. Ja. Og vi skal byde velkommen til dagens sidste gæst, og det er mig, der er rollen som en meget, meget kritisk udspørger, fordi Tom Steno er inhabil. Nej, det, ej, ikke inhabil, det er pjat. Men... Det er Andreas Steno Larsen, selvstændig økonom, og meget flittig skribent i politikken blandt andet, og hvor du jo kom med dit bud på, hvordan du ser på markedet og så videre, hvad der sker, og det specielle energimarked, som vi jo alle sammen kan se, er enormt spændende. Fordi der sker vilde ting, historisk vilde ting. Nu er det jo sådan, at du havde sådan lidt provokerende overskrift om, at vi vindmølleglade danskere, vi har slet ikke forstået alvoren af den europæiske energikrise. Alle taler om tyskerne, at de står og mangler energi, og tyskerne det er jo den store vækstmotor, og vi er jo underleverandør til tysk industri. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver den der energikrise, som alle kan se spejle sig ud i horisonten, den kommer også til at ramme os lidt naive danskere, der ligger i vores... Der sover Tone Rose søvn, kan jeg næsten fornemme. Du nikker. Kan du prøve at udbygge dit synspunkt? Hvorfor bør vi være mere bekymrede? Altså, først og fremmest, så er energimarkedet jo transnationale størrelser. Mm. Så det vil sige, at vores elektricitetsnet, det er forbundet til det tyske, det er forbundet til det norske og til det svenske. Så hvis der er et problem syd for grænsen, så kommer vi også på et eller andet tidspunkt til at arve det problem. Når vi så kigger ud over landskabet lige nu, så vil jeg faktisk argumentere for, at Tyskland er et af de få lande, der har styr på situationen. Nå. Fordi når man kigger på de her naturgasreserver, det er jo det, der er så vigtigt før den her vinter, både til at varme huse op, men også til at skabe elektricitet, så er Tyskland begyndt at sørge for sig selv. Og med det mener jeg, at når man kigger på import- og eksportdata af naturgas, så er tyskerne begyndt bare at beholde den naturgas, som trods alt stadigvæk flyder ind i Tyskland, og de er helt stoppet med at geneksportere det til andre dele af Europa, som de ellers typisk vil gøre. Så de er totalt nationale nu? Yes, og der er ingen, der taler om det. Gjorde de faktisk i går på tysk tv, for de var så stolte over at kunne meddele befolkningen, at de havde lærerne var fyldt. Ja. Og det er der jo en årsag til, det er fordi, de ikke sender noget af det videre til de andre europæiske lande. Et land som Ungarn har jo allerede lugtet lunden og fløjet til Moskva for at sørge for selv at få naturgasflows til landet. Det er klart. Jeg ved ikke, om jeg skal synes, det er positivt eller ej, men der er allerede de her tendenser til, at EU-lande begynder at handle selvstændigt. Mm. Og min pointe er, at hvis vi når til et scenarie, hvor der er energimangel samlet set i Europa, så skal vi altså ikke regne med en eller anden bruderlig forsoning på tværs af landegrænser, fordi så sørger man for sig selv først. Og Tyskland kommer også til at sørge for sig selv først, før de sørger for at eksportere elektricitet til Danmark. Men altså, vi har jo... Hvis vi taler her, så udbygger de jo med vindmøller. Der bliver jo sat solceller op i, jeg ved ikke hvad... Altså, der er jo snart ikke nogen med respekt for sig selv, der sætter solceller op og så videre. Vi er jo i gang, Andreas. Er der noget at bekymre sig for? Ja, problemet er jo her, at vi lægger os selv i hænderne på moder natur. Jo større en del af vores elektricitetsproduktion, som vi accepterer, kommer fra vejrafhængige kilder, som vindmøller eller sol, jo større sandsynlighed er der også for, at vi nogle dage til vinter skal bruge elektricitet fra andre lande til at komme igennem dagen. Vi har haft masser af eksempler på det bare de seneste par uger, hvor vinden ikke er blæst nok, og så bliver vi simpelthen nødt til at importere elektricitet fra andre lande for at nå i mål med vores forbrug. Og det er rigtigt nok, at Danmark er sådan set selvforsynende, når man ser på det over året. Men der vil jo altså være dage, hvor at vind og vejr ikke er med os. Og de dage, dem har vi ikke styr på, hvis tyskerne de ikke eksporterer elektricitet til os. Kan man ikke lave nogle langtidskontrakter? Så betaler man lidt mere up front, og så slipper man for de der store udsving, hvor man skal betale et fuldstændig vanvittigt beløb. Det kan man i princippet godt, men hvad er en kontrakt værd, hvis tingene de er ved at bryde sammen? Det har vi jo set allerede eksempler på efter Ukraine-krigen her, at kontrakter ikke er ret meget værd, når først... Men det er jo fordi russerne ikke overholder dem. Jo. Men der findes jo andre regimer, der er noget mere langtids... Så spiller på det lige med langsigt, og troværdigheden har større troværdighed, og vil bevare det. Det skal vi da håbe på. Altså, det er jeg sådan set enig i, at vi skal håbe på. Mm. Men der er allerede de første tegn på, at Østrig handler for sig selv. Ungarn handler for sig selv. Tyskland gør det også uden rigtig at reklamere med det ud over på lokal tv, som jeg kunne høre Torben sige. Ej, det var national tysk tv. Men Andreas Steno Larsen, jeg kunne godt se mig, nu kommer du med den her advarsel, ikke? Og så siger du, hvad skal de der danske politikere gøre andet end bare sige, så kunne de jo begynde at bulle, det er klart, det gør de ikke, det bliver forfærdeligt her til vinter, vi kommer til at lide. Eller hvad skal vi gøre? Fordi det er jo svært at lære den her slags ting. Ja. Og vi har jo slet ikke kapacitet til det på naturgassiden. Nej, altså vi har ikke reelt ikke nogen chance for at nå i mål med et eller andet form for lager til os selv. Så vi er afhængige af, at Tyskland leverer. Norge har jo allerede sagt, at de ikke vil sende elektricitet sydpå, hvis tingene brænder på. Ja. Så en af vores to leverandører er allerede begyndt at tale om det utænkelige. Det, jeg synes, man burde gøre, det er at klæde befolkningen og virksomhederne i Danmark på til, at der kan komme en situation, hvor vi bliver nødt til at energirationere. Den måde, man vil håndtere sådan en situation med mangel på elektricitet i elnettet, det er ved ganske enkelt at iværksætte en plan, hvor at man tager tingene fra toppen af og siger, at det er de her virksomheder, det er de her husholdninger, som skal skrue ned for forbruget, for at vi kan dække forbruget. Har man gjort det andre steder? Det kommer man til. Hvad du ser for dig, at alle der kommer sådan et dekret fra Mette Frederiksen, hun holder et pressemøde, som hun plejer at gøre, hvor der er krise, og så siger hun så, nu har vi vedtaget ved lov, alle private husholdninger, der sætter vi termostaten til 19 grader, og hvis politiet banker på, Torkel Fode, han banker på, og han kan måle, at der er 21 grader i stuen, så får man en kæmpe bøde. Og er det sådan noget, vi... Nu karakterer det lidt, men er det sådan noget, vi får? Det er da præcis, hvad der er ved at ske i andre lande syd for os. Man har jo haft begrænsninger på aircondition forbrug i Italien, for at tage et eksempel. Man har også haft det i Frankrig. Bare med omvendt fortegn, for der er det jo for at køle ned, i stedet for at varme op. Men til vinter bliver det jo begrænsninger på at varme op. Og jeg kunne godt forestille mig, at man starter med nogle dekreter om, offentlige bygninger må max have den her temperatur, for der er man lidt mere kontrol på det, ikke? Men ultimativt, så kan du sagtens forestille dig det der scenarie også, Jarl. Altså her forleden, hørte jeg jo om en kontanthjælpsmodtager, en førtidspensionist. Hun havde ikke så mange penge i hvert fald, og hun synes, det var enormt stressende, hun skulle vaske tøj kl. 11, fordi der var prisen jo lavest. Og det kan man jo godt forstå, at det er stressende og sådan noget med, jeg siger, det er jo nok almindelig planlægning og udmærket købmandskab, at man ligesom tænker sig om og så videre. Og det kan, altså der er jo et marked, der ligesom regulerer de her ting. Er der ikke det? Så man kan jo tilpasse sig og vaske tøjet og som man siger, bilen den lader vi altså op om natten og ikke om dagen og sådan noget. Det er jo... Altså de selvstændige adfærdseffekter, dem er vi allerede ved at se. Det er sådan set enig med dig i, men det ændrer jo ikke ved, at energiforbruget over døgn stadigvæk vil være nogenlunde det samme. Så vi kan godt komme i problemer de tidspunkter, hvor vinden ikke blæser, uanset om folk de ændrer adfærd og begynder at vaske tøj om natten. Pointen er jo stadigvæk her, at vi er i hænderne på, at moder jord arter sig til vinter. Jeg har siddet og lavet beregninger på de tyske naturgaslager, og det flow af naturgas, de trods alt stadigvæk får fra Rusland i et eller andet omfang, og fra Norge og Holland i øvrigt. Og hvis vi får en mild vinter, så skal de nok lige akkurat holde skindet på næsen. Får vi en vinter, der er koldere end normalt, så har Tyskland ikke nok gas til sig selv. Det er den korte konklusion. Og i et tilfælde, hvor Tyskland ikke har nok gas til sig selv, hvorfor i alverden skulle de så eksportere den til os? Det tror jeg simpelthen ikke på, at de gør. Men kan man ikke ringe ned til nogle af de her olieregimer Kuwait, og så kan du ikke lige fylde sådan en supertanker op, og så kan den sejle til Rotterdam eller til Hamburg, og så har vi lidt ekstra? Sådan noget. Problemet med flydende naturgas, det er, at det kræver havnekapacitet og terminalkapacitet, som vi ganske enkelt ikke har. Tyskland har intet. For at tage et eksempel, 0 havnekapacitet til flydende naturgas. Virkelig? 0. Så de er i gang med at bygge det. Og det er jo det, man har i de baltiske lande. Ja, der er andre lande, der har, men tyskerne har ikke, okay. For at tage et eksempel. Spanien har masser af kapacitet. I øvrigt er elprisen stadigvæk meget lav i Spanien, fordi de har masser af kapacitet til at tage naturgas ind via havnefronten. Men det vil sige, nu, hvis du nu var rådgiver for Dan Jørgensen, og Dan Jørgensen han skal herind i næste uge og forklare, at nu gør vi det og det og det. Mm. Hvordan skal den rationeringsplan så se ud? Hvad er det, vi skal sige til folk her? Vi kan, og du ved, hvis du siger det nu, og det er nogenlunde den eneste, der tør sige, hvad der skal gøres, så kan vi jo så lytte til de der råd, og så begynde at hvad skal man sige, indrette os efter det. Altså, interessant nok, så er jeg blevet kontaktet af mere end nogle stykker fra Folketinget, efter jeg har udgivet den her energiforfører blandt andet, som er, altså, var decideret rystet over at læse det, så det virker, som om der ikke er nogen, der har forstået, hvad det er for et problem, det her. Dan Jørgensen render jo stadigvæk og siger, at vi er selvforsynende. Det er også rigtigt nok hen over året. Det er vi bare ikke på enkelt dage, hvor at moder natur ikke spiller med os. Så min anbefaling til ham vil jo være at begynde at planlægge efter, hvad vi gør i tilfælde af, at vi ikke kan importere den elektricitet. Ja, hvad siger du så? Altså, udover, altså, at der er en eller anden dame, der skal være kl. 11, det er jo så, hvad det er. Vi kan vel tage en overfangen på siden. Men det er jo det kan jo være nogle ret voldsomme ting, der skal til for, når der simpelthen bare ikke er mere i hanerne og ikke mere i kontakten. Men planerne eksisterer allerede i skuffen. I embedsværket. Det gør så man ved, hvilke virksomheder, der skal slukke for strømmen først. Og hvem er det? Kan vi ikke få på det? Jeg tror ikke, at jeg kender navnene på dem, der står på listen, men det vil jo typisk være de allertungeste industrivirksomheder. Så Mettes elskede Aalborg Portland. Ja, det kunne være skud, ikke? Ja, og så sparer vi jo også på CO2'en på den måde der. Man kunne lige så godt lukke Aalborg Portland, simpelthen. Ja, det er den type virksomheder, ikke? Ja, okay. Ja, det bliver sgu svært i Nordjylland lige på det tidspunkt der. Der kommer nok en exemption til Nordjylland. Nå, jamen, så ved vi det. Aalborg Portland, det er de første. Men er der andet, du vil sige? Hvis du kigger ind i krystalkuglen, så siger du så, vi skal sætte... også privat skal vi nok regne med at omstille os, at der udkommer sådan nogle dekreter. Hvis vi vel at mærke får en hård vinter, vi kan jo håbe på, at vi får en solrig vinter, vi kan håbe på, at vi får en rigtig blæsende efterår. Men det skal jo også blæse hele vinteren, også i februar måned, og så vidt jeg ved, så er det faktisk netop i februar, som jo normalt er den koldeste måned, at det ikke blæser ret meget, og solen heller ikke skinner. Lige præcis. Så det er sådan set i februar, at vi skal regne med, at her har vi et problem. Ja, det er først efter nytår i hvert fald. Ja. Det er derfor, så vi har faktisk nogle måneder. Og ligesom, vi kan jo ikke håbe os igennem vinteren. Nej, men vi har jo stadig nogle kraftværker, vi kan sætte i gang. Har vi ikke det? Nogle kulkraftværker, vi kan... Jo, altså heldigvis kan man jo nå meget på et halvt år. Så jeg er da enig med dig i, at man godt kan nå at tage initiativer inden da. Og det kan Danmark jo også. Altså, vi kan jo begynde at brænde ting af, som vi ikke plejer at brænde af. Det er jo det. Det er det, jeg er enig med dig i. Det man jo også set i Tyskland, at de er begyndt at brænde kul af igen. Ikke? Ja. Men det sidste, jeg vil sige, det er, at jeg tror ikke, der er nogen husholdninger og virksomheder, som endnu har forstået, hvad det er for en endelig regning, de kommer til at modtage for det her energispørgsmål. Altså, en almindelig husholdning har slet ikke set den reelle pris endnu, fordi at sådan nogle ting sker med et tidsefterslag, fordi man har fastprisaftaler og alt muligt andet. En almindelig elektricitetsregning, den bliver 10-15 gange større end normalt, hvis den her pris, som for nuværende eksisterer i markedet, den får lov. 10-15 gange? Yes. Det er jo et kæmpe indhug i folks private økonomi, mand. Ja. Så der er to løsninger her. Enten så tager Mette Frederiksen og Dan Jørgensen regningen, eller også så får man mere eller mindre sendt... Den ud til os alle sammen, ikke? Ja. Nå, så er der jo et incitament til at ikke snakke særlig meget om det her indvalg. Ja. Jeg tror da også, det er derfor, der ikke er nogen, der siger noget. Men vi kan jo så benytte lejligheden til at sige, at hvis Dan Jørgensen, hvis du har lyst til at komme forbi her mellem 10 og 12 på vi sender torsdag, invitation. Så er du meget velkommen. Og det kan han sikkert ikke, og han er meget lav. Men vi kan jo invitere to energiordfører, sådan så at vi måske kan tage en fra blå og en fra rødt hold til at se på efter valget. Hvad vil I gøre ved det her? Måske er det nogle af dem, der har kontaktet dig, Andreas, for at få nogle gode råd om, hvad de skal gøre. Men jeg tror, vi siger tak til dig, Andreas Steno Larsen, økonom, og jagttager blandt andet energimarkederne, og fordi du gjorde den her problemstilling, som jeg synes er meget, meget interessant, gældende for lidt flere end dem, der læser politik. Tak fordi du kom. Velbekomme. Torben Steno, jeg har faktisk fået en opfordring fra Lasse Andersen. Ja, det som, er, som jeg skriver, her, runder i Pia Kærsgaards kebabhjerneblødning, eller er det simpelthen for latterligt til jeres program, og det respekterer jeg. Altså, jeg synes jo, at du jo sådan set formulerer det meget godt. Ja. Altså, det, problemstillingen er jo, at Pia Kjærsgaard jo mener, at det er et knæfald for islam, at der blev solgt kebab på, jeg tror det var Aarhus Stadion, ja, i forbindelse med en fodboldkamp. Jeg ved, hvor der var en eller anden tyrkisk klub, der, ja, der skulle, spillede. Ja, og altså, så skulle ikke en tyrkisk udefra, men en dansk tyrkisk klub. Og det kunne jo klub. Godt være, altså vi ved, altså tyrker, de er jo langt største delen af dem er jo muslimer. Så de har jo ikke meget glæde af at sidde og guffe i en pølse, som vi andre har for vane, når vi er så kan man jo sige, at Pia Kjærsgaard, det har de jo, altså, så, de har jo måttet sulte ved alle de kampe, de har været til hidtil. Så det er bare sådan, altså, skulle de så skulle de sidde vandsmægt, og så havde man så det her alternativ. Altså, hvor langt skal man gå? Altså, her var jo en forretning. Her er et marked. Jeg er jo liberal. Her er et marked, der er nogle kunder, der gerne vil have noget at spise, mens der er fodbold. Pølsealternativet er ikke noget alternativ. Så differentierer man, som det hedder, og kommer op med noget, som kunderne efterspørger. En kebab, og så er det et knæfald for islam. Altså, jeg ved ikke, om det er et knæfald. Jeg betragter det ikke som et knæfald for islam, fordi så har jeg virkelig, virkelig knælet for islam mange gange, ja, med alle de shawarma, jamen, jeg har spist. Også, altså, jeg tænker på, når vi er færdige her, så plejer vi at mødes ned på shawarma-baren her, ja, nede på Købmagergade, ja, og så går vi faktisk ned og laver et kollektivt. Så guffer vi der, hvor efter vi lægger os og tager vores bedetæppe frem og vender hovedet mod Mekka. Altså, simpelthen, altså, jeg synes faktisk, at Rasmus Prehn, han har altså den tidligere bilagsordfører og nu bilagsfusker med fødevareminister, han forklarede jo på et tidspunkt sine besynderlige handlinger med at han kaldte en hjerneprut. Og jeg synes, det er helt vildt mærkeligt at forestille sig, hvad en prut inde i hjernen egentlig er for noget, og hvordan den kommer ud, og hvordan der lugter inde i hjernen. Jeg ved det ikke. Altså, det er i hvert fald originalt, men det som Pia Kjærsgaard her, altså, jeg vil også betragte, at altså, hun nok ikke selv synes, det er en hjerneprut, men det er simpelthen, det er den sidste krampetrækning af, hvad man kan vride ud af den der brun sovs flæskestegspolitik, som jo gik sin sejrige gang dengang Dansk Folkeparti og var et stort parti og på vej op, og hun var dronning af det. Men altså helt ærligt, hvis det skulle kunne flytte noget som helst, så ja, det tror jeg simpelthen ikke. Og vi kunne jo måske lige runde hendes parti, Dansk Folkeparti, ja, som jo ja, et parti, som slet ikke har den samme vælgeopbakning som tidligere. Der har Morten Messerschmidt, han skulle have været i dag i studiet og tale om de fem temakrav, han, ja, har, og som skal være, som, jeg ved ikke, hvor stejl han står på dem for at støtte en blå minister, men det er selvfølgelig sådan noget med forbud. Vi ville have diskuteret politik med ham. Forbud mod muslimske tørklæder i skoler. Og så er det så også, så skal folkepensionisten selvfølgelig forgyldes. Og så også det her med at det her identitetspolitik i skolen, det skal have en på kassen. Og så vil de afskaffe kandidat-SU for at løfte erhvervsuddannelserne. Det er okay. Så det ikke er så attraktivt at gå på universitetet. Og så vil de have et lovråd til Folketinget, som skal føre kontrol med regeringen. Jeg troede, det var Folketinget, der skulle føre kontrol med regeringen. Men der skal åbenbart et lovråd ind også. Så, men det er jo selvfølgelig politik, men det, der er mest interessant ved Messerschmidt, det er jo faktisk, at de melder sig ud af det, som, jeg tror, det var Henrik Dahl, der sagde, at de melder sig ud af de satte sig ned til børnebordet, fordi at de nu har sagt, at den stigende pensionsalder skal stoppe ved 70 år. Ja. Og dermed så er de jo ikke med i velfærdsforliget, fordi der det er jo sådan, at der skal, man hæver pensionsalderen i forhold til, hvor mange penge er der egentlig, i forhold til, hvor længe folk lever. Og ellers så skal man jo kræve nogle flere penge op. Det er jo ligesom konsekvensen af det. Men der siger de så, at pensionsalderen skal stoppe ved 70 år. Og det betyder jo så, at så må Dansk Folkeparti ud og sige, hvor skal vi så skaffe de penge fra? De vil nok sige, at vi skal spare på uddelingspolitik. Der kan altid spares noget, det er jo. Ja, men altså, så det er i hvert fald endnu et tegn på, at Dansk Folkeparti er ved at sådan gå mod højre, hvor de er mere, hvad skal man sige, hvor de i gamle dage under Tusinddagens formandskab var, skal man sige, inde og og være omkring dem, der synes, at, og bestemt i dansk politik, så er de sådan mere et ligner det i hvert fald med den her udmelding, end et parti på det yderste højre, hvor man er mere sådan protestagtig. Og, det vi hører. Men altså, og kører nogle niche, det kan jo, og løser dem. Nu skal vi jo ikke sidde og kloge os på hvad som helst. Men det kan jo godt være, at jeg tager helt fejl, og hvad skal vi sige, et kebabforbud på aarhusianske stadier, ja, er det, der får dem over 2%. Måske. Det kan vi jo ikke helt afvise, men jeg kan sige så meget i hvert fald, at dem, der er blevet træt af at høre på os, og måske især på mig, så er der virkelig håb for, fordi vi er faktisk ved at nå vejs ende. Men jeg håber, at vi kan få besøg næste uge af nogle energiordførere, der vil diskutere, hvordan vi forbereder på en strømsvag vinter. Tak, fordi I hørte med. I redaktionen var Mads Bjerregaard. Ja, og i teknikken, der sad Anna Friis Rasmussen, og det var faktisk første gang, vi kørte med den duo. Sekunderet af Louis Leo Weichenberg. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.